yen kowe isih urip nang donya, apa kowe gelem milihi aku sedina? Yen kowe pancen wis ora ana, apa kowe gelem nimpeni aku sedelo? Aku isih seneng kowe, tresnamu weneh noneng aku dewe. Aku isih tresno kowe, tresnaku ora luntur yo mung siji kanggo kowe. Aku isih tresno kowe, ora ono wong liyane. Aku isih seneng kowe, aku orang luar.